राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 19 अगस्त 2002 प्रातः 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम है। मेरी माँ है, मेरी माँ, मेरी माँ, ऐसे मेरे भगवान है, मेरा मेरे, क्योंकि ये सुधारिश जीव अविनाशी, ये सुधारिश जीव अविनाशी, चेतन अमल सर सुराशी, ये सुधारिश जीव अविनाशी, ईश्वर को बड़ा कह सकते, सबको कहने का अधिकार है, पूरा अधिकार, जैसे अपने माँ को माँ कहने का अधिकार है, सबको, सब बालकों को अधिकार है, सब बाल कह रहे हैं, चाहे 10 हो 15 हो 20 हो बालक, सब बाल कह सकते हमारी माँ है, ऐसे दुनिया में सब कह सकते भगवान हमारे, क्योंकि ईश्वर विनाश है, और कोई अपना नहीं है, धोखा है धोखा, अपना धन है अपनी इज्जत है, अपनी प्रतिष्ठा है, अपना द्रव्य है, मेरी योग्यता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को गीता याद है, ऐसा है, सब अभिमान कुछ, मेरे तो वे भी गोपाल भगवान मेरे तो भगवान है, बढ़िया बात, एकदम बढ़िया बात, एकदम सच्ची बात, एकदम ठोस बात, पक्की बात, अच्छी बात, ऊंची बात, श्रेष्ठ बात, यही है, मेरे तो मेरे गोपाल भगवान मेरे, भगवान मेरे, सच रहो, भगवान को अपना मान निश्चय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, बस हो जाओ, और कोई अपना नहीं है, अपना अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो तो किसी की बत बात प्यारा, किसी मत सुनो, भगवान अपने मेरे तो इधर उपार, दूसरों न कोई मेरे तो इधर उपार, सार बात अस्त्र, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात, बालक भाई 10 हो, सब बालक भाई मेरी माँ है, ये नहीं है कि माँ माँ का हिस्सा होगा, 10 वाले तुम्हारी हो, पूरी माँ मेरी, ऐसी बात है, हिस्सा नहीं है माँ का, पूरी माँ मेरी, दूसरा बार पूरी माँ मेरी, ऐसे पूरे भगवान मारे, पूरे भगवान मारे, सब कह सकते हैं सब, क्योंकि ईश्वर जीव विनाशी, ईश्वर सब प्रमाण, अमृत से पुत्र, उम्र से माता है, अमृत से पुत्र, ये सब अमृत परमात्मा के पुत्र, तो पुत्र सबको, सब पुत्र जिन्हें माँ को माँ कह सकते हैं, सच्ची बात है, माँ है पूरी, माँ मेरी, पूरी माँ मेरी है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, इस बात से तुम्हें वो माता समिता, तुम्हें वो बंधु सदा, तुम्हें वो विद्या द्रविण, तुम्हें वो सर्व, माता राम पत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत्सरा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, और दूर नहीं है, आप में आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, अमृत अमृत अमृत अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र, आप अमृत के पुत्र, अमृत से पुत्र, अमृत पुत्र। अमृत के पुत्र मृत ऐसा हुआ, अमृत के पुत्र मृत नहीं होते, अमृत के पुत्र अमृत ही होते, अमृत के पुत्र सब सब कैसे रहे। माँ ऐश्वर्य नहीं होती, दस पर मन को ऐश्वर्य दस बार संभाल पूरी माँ मेरी, एक एक बार कर पूरी माँ मेरी। सब बागों का अधिकार है पूरा कह सकता मेरी माँ, ऐसे मात्र जीव कह सकता भगवान मेरे है, पूरे भगवान मेरे है। दूसरा बार कहते पूरे भगवान मेरे है, तीसरा भी कहते पूरे भगवान मेरे है, चौथा भी कहते पूरे भगवान मेरे। हजारों लाखों करोड़ों सबके बारे कैसे होते भगवान पूरे हमारे, ये सच्ची बात है। सबके पूरे कृष्ण अगला भगवान नहीं है, सबके भगवान पूरे पूर्ण है। इस बात से हमारे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अस्वाभिमान जाये जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस्वाभिमान जाये नहीं भोरे, ये भूलने भी जाए नहीं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कितने मौजी बात है, सभी माँ भगवान सभी बाप भगवान, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें व, तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें व, तुम्हें वो विद्या देव तुम्हें व, तुम्हें वो सर्व मम देव देव स्वभाव हो। पिता होता है पिता ही होता है, ये माँ भी है पिता भी है भाई भी है संबंध भी है कुटुंबी भी है मित्र भी है धन भी है विद्या भी है बुद्धि भी है योग्यता भी है, पूरे भगवान मारे पूरे पूरे भगवान मेरे सब कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं पूरे भगवान। ये बात पक्की पकड़ लो पक्की एकदम, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, एकदम सच्ची बात है एकदम। मेरे भगवान है, भगवान मेरे, भगवान मेरे, कैसी मौत की बात है, आनंद की बात है। सबको अधिकार है, सबका पूरा, बालक हो बूढ़ा हो जवान हो कोई हो कसाई हो सबको अधिकार, सबको अधिकार पूरा पूरा, पूरे भगवान मेरे, पूरे पूरे भगवान मेरे। आज ये आनंद हो गया, आज सब उठे यहां से तो हम अनाथ नहीं है, हम बिना मालिक नहीं है, हमारे मालिक भगवान है। आज मिल गई बात मिल गई, हम सब सुनाते हैं, हम मालिक सहित है, हमारे मालिक भगवान है, हम अकेले नहीं है, हम अनाथ नहीं है, मैं असहाय नहीं है, मैं ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं, भगवान है हमारे सर्वोपरि है, वो सर्वोपरि है, वे भगवान हमारे हैं मेरे है। कैसी मौजूद बात है, हाथ तो हाथ स्वीकार करो, हमारे भगवान है, हमारे हमारे भगवान है। नित्य को नाचो खूब बस हो जाओ एकांत में कमरे में जाकर मेरे भगवान है, मेरे भगवान, मेरे भगवान है। बात है बहुत आनंदी बात। हमारा अनात्मा नष्ट हो गया, अनात्मा है ही नहीं। जीवत्य नाथ हो भी बने विसर्जित रक्षितम रक्ष देव देव रक्षित भगवान ऐसा करे वृक्ष सुरक्षित नहीं बात हम बिने सकते। अच्छा और अभी नारायण नारायण।